nuyo ganaw buñu len nuyo ndiaramal len dalal len ngi len wax ne tant nañu gëreem nañ mu ne ñu ngi len di wax ne sant nañ gëreem nañ di len ñaanal itam ndax bis bi ni ñu ko daan defé saa yu nekk rek dañu yëg ne day dolleeku te it noonu lañ ko bëggee kon baax na ñu di ko bàyyi xel saa su ne tànd ci yéene ak pastif nag bu sell ndax mooy tax li ñuy ut ñu am ko ñaar rek moo fi ne sahir ak batin sahir bi mooy liñ gis man ko wax man ko wane batin nag moo laqu ci biir nañ bàyyi batin bi bàyyi xel batin bi moo ñu tax a jóg li ci biti ñu man ko wax man ko gis du moo ñu tax a jóg de déedéet li ñu ci biir lañu tax a jóg loolee nag kenn lañ ko seqal te mooy ki man te mooy kiy def te mooy yàlla sahir bi nag suñuy morom lañ ko seqal mënuñoo fay mënuñoo bugal kon buñ ñu tardel ki man daal nañu itteel te kooku mooy yàlla kooku nag moom lañu Cheikh Moussa won kon dimbale nañu bañ bàyyi xel batin dimbale nañu bañ mën a jëfal yàlla ba duñ ca boole kenn loolu rek la bëggoon ndax ku la wan yàlla ba nga yëg yàlla moom nekkatul yàlla fa ne kon moo tax muy wax ne li ñu fi andi ak li ñu fi andi yàlla rek la du Cheikh Moussa de waaye yàlla la yàlla jooju nag moo ñu tax a jóg yàlla jooju nag moo ñu tax di jëf kooku nag kenn ku ne moo la gën a xam sa bopp moo la gën a xam sa pas-pas moo la gën a xam sa yéene moo la gën a xam sa yéene te bu fay jotee mbaa jëf jot moom rek ko man kon saa yu ñuy yëngu rek nañ bàyyi xel loolu wataaxatul baatinu afdalu min zahiratin alal ittifaqi lam na min sëriñ tubaa neena topp yàlla ak baatin moo ëpp doole topp yàlla ak sahir lu amul benn wut kon nag loolu lañu mu tegaat ci moom sëriñ tubaa man yantul xulóoba wa saraa'ira doona la si minna yakunu sahira sahira ki nga xam ne mooy xool la ca xol ya ak la laqu ca xol ya wëlis li ñuy feeñal ci biti kooku mooy yàlla su ko defee nag kooku lañu Cheikh Moussa jëmee kooku lañu Cheikh Moussa jëmee jëf ji itam kooku ak moom loolu lañ ko jëf ndax dañ ñëwoon jaayante ak moom te bañ jaayante ak moom mooy lan jox ko sunu bakkan jox ko sunu alal loolu lañ waxoon loolu lañ waxoon te loolu lay jaayante mu jox ñu yàlla moom nag lam waxoon def na ko mu wàcc na moom jox nañu yàlla bañ yëg ne am nañu kon nag ñoo ci def kon nag ñoo ci def kon du contrat boo xam ne tey la yam wala ëllëg la yam ba faww lay doon ba yowmal qiyam jaayante bi loolu rek la ndax ku ñëw ci bitik di jënd marchandise ñu ne nangam lay jar li nga joxe ñu jox la marchandise kon jeex na wëññeekuwaat bu dijëlaat njëg ga bu dijëlaat njëg ba mën ta nekk kon kay njëg ga kay mu ne saa su nekk day laaj dolli kon nag loolu lañ Cheikh Moussa ñu bàyyi ko xel bu baax xam ne lii ñuy def bor la buñ ko yoral bu baax dama daan wax ne lu mel ni def ci sa dara moo gën a wóor ñàkk cee def dara yëngatu ci mu ne yëngatu ci moo gën a wóor ñàkk cee yëngatu lu ñu gàllankoor ci nekk ci lu mel nii. def lu mel nii. ak def lu mel nii. ak lu mën a doon. ak lu mën a doon. lu ñuy tardel la. lu ñuy tardel la waaye du lu ñuy jëri. waaye du lu ñuy jëri. déedéet. déedéet. kon nag bu ñu dara gàllankoor. kon nag bu ñu dara gàllankoor. ci liggéey Cheikh Moussa. ci liggéey Cheikh Moussa. bu ñu dara gàllankoor. bu ñu dara gàllankoor. ci teg Cheikh Moussa fañ ko war a teg. ci teg Cheikh Moussa fañ ko war a teg. bu ñu dara gàllankoor. bu ñu dara gàllankoor. ci ziare Cheikh Moussa. ci ziare Cheikh Moussa. loolu mooy li am solo. mu ne loolu li am solo. bu mu doon bakkan. bu mu doon bakkan. bu mu doon adduna. bu mu doon adduna. bu mu doon xarit. bu mu doon xarit. bu mu doon bokk. bu mu doon bokk. bu ko defee loolu ñu bàyyi ko xel. bu ko defee loolu ñu bàyyi ko xel bu baax. liñ bëgg nag. mu ne liñ bëgg nag. ci ak defaru. ci ak defaru. tey ak hëllëg. tey ak hëllëg. foofu rek la nekk. foofu rek la nekk. defaru gi daal. mu ne defaru gi daal. mu ngi Cheikh Moussa rek. mu ngi ci Cheikh Moussa. fuñ ko teg. mu ne fuñ ko teg. mu teg ñu fa. mu teg ñu fa. luñ sàkku ci moom. luñ sàkku ci moom. fekk ko ci moom. mu yegg ci moom. fekk ko ci moom. fekk ko ci moom. kon nag des nañ ci rek. mu ne kon nag des nañ ci ñun. suñu yëg la. suñu bëre yëg la. suñu itte la. suñu itte suñu paspas la. suñu paspas suñu naal la. suñu naal la. damay wax ne. mu ne day wax ne. ku naqul yàlla. ku naqul yàlla. yàlla du la nax. yàlla du la nax. waxin la. waxin la. yàlla kenn mënu ko nax. yàlla kenn mënu ko nax. waaye fekk mu ngi doon dëgg ci ñun. mu ne waaye fekk mu ngi doon. ci wax jeeg jëf ji. ci wax jeeg jëf ji. di jur dëgg rek. di jur dëgg rek. amul benn tikk. mu ne amul dëgg daal. dëgg daal. dëgg rek a cay juddoo. dëgg rek a cay juddoo. dëgg daal. mu ne dëgg daal gën rek a cay juddoo. gën rek a cay juddoo. amul benn tikk. amul benn tikk. lu wuteeg dëgg nag. mu ne lu wuteeg dëgg. dara mënu cay juddoo. dara mënu cay juddoo. déedéet. déedéet. gannaaw du dëgg. mu ne gannaaw du dëgg. ci paspas ba. ci paspas ba. di yéene ja. ci yéene jëf ja. ci jëf ja. du yàgg ba dara mukk juddoo ci. mu ne du yàgg ba dara mukk juddoo. luy jëriñ. luy jëriñ. waaye fekk paspas ngi dëggu. mu ne waaye fekk paspas ngi dëgg. yéene ji jëf ji tegu ci dëgg. jëf ji tegu ci dëgg. njëriñ lay jur. njëriñ lay jur. barke lay jur. barke lay jur. barke lay jur. ngëneel lay jur. ngëneel lay jur. ci saahir nag. ci saahir nag ak ci baati. ak ci baati. ñoo ànd de. mu ne ñoo ànd de. bu baatin defaroo saa yëpp defaroo. baatin defaroo rek saa yëpp defaroo. ñooy ànd. ñooy ànd. kon nag. kon nag. ñu góorgóorlu baax. ñu góorgóorlu baax. ñu leen sant baax nag. ñu leen sant baax. gis nañ ne bis bi. gis nañ ne bis bi. desee lu leen ko seen dara. desee lu leen ko seen dara. lépp lu ngeen ci man def ngeen ko. lépp lu ngeen ci man def ngeen ko. ànd gi teewal seen i jëmm. ànd gi teewal seen i jëmm. te yu bëri wàccoo nañ ko. te yu bëri wàccoo nañ. ndax sëñ bi ba mu koy. tàmbali. mu ne ndax sëñ bi moom koy tàmbali. dafa noon moom taalibi wàcce naa leen. mu ne dafa newoon taalibi yi wàcce naa leen. ndax siyaare baa ngi nii. ndax siyaare baa ngi nii. màggal Touba ñëw na. màggal Touba ñëw na. kon wàcce naa leen ci bis bi. mu ne kon wàcce naa leen ci bis bi. waaye nag lu ci waay man defit baax na. mu ne waaye nag lu ci waay man defit baax na. kon nag. mu ne kon nag. loola mooy dox rek. loola mooy dox rek. waaye xakk saa ku ñu wàccee. mu ne waaye xakk saa ku ñu wàccee. te nga bëgg barke. te nga bëgg barke. bëgg ngëneel. bëgg ngëneel. bul wàcc. bul wàcc. ndax moom mañu wàcce. mu ne ndax moom mañu wàcce. moom wàccul moom. moom wàccul moom. kon ki lay wàccee te wàccul. kon ku lay wàccee te wàccul. ah kon jarul wàcc de. kon yow jarul wàcc. bay wa takkaatal la xasaay. bay wa takkaatal sa la xasaay. te gën a góorgóorlu. te gën a góorgóorlu. te kat lam si xag mu Cheikh Moussa. te comme moom lam si xag moom Cheikh Moussa. ba jaral ko moom mu koy def lu mel nii. ba jaral ko mu koy defal lu mel nii. seq nañoo moom loola. seq nañoo moom loola. moo ko jur de. moo ko jur de. du njureel gi. du njureel gi. waaye baatin bala. waaye baatin bala. te loolu seq na ko képp kuy taalim. suñu njar njar daal dañu nekkee ndaw dañoo bañ a lépp bëgg xam-xam danaa wax ni su ko xari doon jar dana ko am. abonné wu ci seen YouTube bi Ñambi TV bësal na station bi ñu tàmbal la foofu nga mën a abonné wu ndax ngay mën a am vidéo yi muy dugal chaque jour.